أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Kaldığımız yerden Kitab-ı Tahare'ye devam edeceğiz. İmam Mali Muvatta'sında. Bu hafta teyemmümle alakalı ahkam var. Bu hafta inşallah teyemmüm ahkamını işleyeceğiz. Teyemmüm nasıl olur? Keyfiyeti nasıldır? Bu konudaki alimlerin kavilleri, yorumları. Bunları inşallah irdelemeye, incelemeye gayret edeceğiz. Evet. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaş için bir sefere çıkmıştık. Beyda yahut Zatun Ceyş denilen yere varınca kolyem kopup düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada konakladı. Kendisi ve ashabı kolyemi aramaya başladılar. Orada su yoktu. Yanlarında da su kalmamıştı. İnsanlar Ebu Bekir Es-Sıdık'a gelerek şöyle dediler. Ayşe'nin yaptığını görüyor musun? Bu susuz yerde Allah subhanahu ve teala'nın Resulü aleyhissalatü vesselam ve orduyu konaklamaya mecbur etti. Ordunun beraberinde suları da yok. Ayşe diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam başını dizime koyup uyumuştu. O sırada babam Ebu Bekir gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını susuz yerde konaklattın. Yanlarında su da yok diyerek beni azarlamaya ve eliyle böğrümden dürtmeye başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın başı dizimde olduğu için kımıldayamadım. O susuz yerde Resulullah aleyhissalatü vesselam sabaha kadar uyudu. Bu arada Allah subhanahu ve teala teyemmüm ayetini indirdi. İnsanlar da teyemmüm ettiler. Üseyd bin Huday diyor ki, Ebu Bekir'in ailesi bu ilk bereketiniz değildir. Ayşe diyor ki, bindiğim deveyi kaldırdığında kolyeyi altında bulduk. Şimdi daha önce de geçtiği üzere inşallah önce hadisin senedinde var olan ricalleri, şahısları önce bakacağız. Onlar kimdir, necidir? Alimler onları tezkiye etmiş midir, etmemiş midir? Burada önümüze çıkan zaten senet çok kısa. Bu anlamda hadisin kuvveti çok yüksektir, çok önemlidir, ehemmiyetlidir. Aişe babasından, o da Abdurrahman İbni Kasım'dan rivayet etmiş. Burada bize yabancı olan isim ilk defa karşılaştığımız Abdurrahman İbni Kasım ismidir. Abdurrahman İbni Kasım, Ebu Bekir'in çocuklarındandır kendisi. Ebu Bekir'in oğullarındandır. Ebu Muhammed diye de künyelenmiştir kendisi. Diyor ki Musab İbni Zübeyir'de, onun annesi diyor, Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızıyla... Onun annesi Ebu Bekir'in akrabasıdır, yakındır yani. Çünkü çocuğunun çocuğudur yani, torundur. Bizzat kendi evladı değildi. Ve kendisi Müslümanların hayırlılarındandır diye de nakletmiş İbn Abdülber. Diyor ki kendisi fakihtir. Onun naklettiğini hüccet kabul etmişler. Eyüp Sıhdiyani kendisini naklettiği şeyde hüccet saymıştır. Şimdi Eyüp'ün bir adamı tazim etmesi, yüceltmesi ki İbn Abdülber diyor Eyüp bu raviyi tazim ederdi. Bu raviden hadis naklederdi ve hadisini de hüccet sayardı. Eyüp Sıhdiyani, Allah kendisine rahmet etsin, büyük muhaddislerden biridir. Dolayısıyla onun bu hadis ilminde tazim ettiği biri, hadis ilminde büyük bir yere sahip olduğu içindir bu kardeşler. Tabi burada İbn Abdülber bazı dipnotlar düşmüş hadisle alakalı olarak ve şunu söylemiş, bu hadis teyemmüm babındaki en sahih hadistir demiş. Bu hadis teyemmüm babında nakledilen hadisler arasında en sıhhatli, en kavi, en güçlü hadistir. Teyemmümün farz oluşuyla alakalı nakledilen en sahih rivayet budur. Şimdi nuzul sebebiyle alakalı şöyle bir sıkıntılar var kardeşler. Mesela bazen tefsir ilminde görebilirsiniz bir ayetin nuzul sebebi hakkında 7 tane sebep zikredilir. Veya bir ayeti kerimenin nuzul sebebi hakkında 4 tane ayrı kıssa anlatılır. Hiçbirinin birbiriyle alakası olmaz. Rivayet ilmini bilenler bilirler, nuzul sebebiyle alakalı yapılan rivayetlerin ekserisi zayıf rivayetlerdir. Alimler nuzul sebebine ışık ayetten yapılacak istinbata, içtihada ışık tutması için nuzul sebebine dair zayıf kuvvetli ne olursa olsun ne nakledilirse kesinlikle ne yapmışlar? Alimler bu noktada rivayette bulunmuşlar. Tıpkı İbn-i Kesir'in bilgi olsun diye İsrailiyat'tan nakil yaptıkları gibi. Dolayısıyla o yüzden özellikle tefsir ilmini okurken ve tefsir ilmiyle ilgilenirken şuna çok ciddi dikkat etmemiz lazım. Ayetlerin nuzul sebebiyle alakalı rivayetleri senet ilmini, hadis ilmini okuduktan sonra iyice irdelemek lazım. O yüzden bu bapta ayetin nuzul sebebi var çünkü. Teyemmüm ayetin nuzul sebebi burada geçiyor. Hadiste ne dedi? Feenzelallahu ayete teyemmüm. Allah teyemmüm ayetini indirdi bu kıssada. Dolayısıyla bu ayetin nuzul sebebine dair en sahih rivayette bu olmuş oluyor. Ayetin nuzul sebebiyle alakalı en sahih rivayette bu olmuş oluyor. İbn-i Abdülber diyor, burada diyor, bu hadiste şunun fıkhı vardır. Kadınların da erkeklerle beraber ihtiyaç olduğunda, gerek görüldüğünde savaşa çıkmış olmaları vardır diyor. Ve burada bir şart getiriyor İbn-i Abdülber. Diyor ki kadınlar erkeklerle beraber gazvelere çıkardı. Ama ne zaman? Galibiyetten emin olunduğu zaman. Galibiyetten emin olunduğu zaman. Hatta Ahmet bin Hanbel'e bu mesele soruluyor kendi döneminde. Diyorlar kadınların savaş bölgelerine, gazve bölgelerine çıkartılmasına ne dersin? Diyor ki ben bunu kerih görürüm. Neden dediklerinde diyor ki kadınlar esir düşebilir, esir alınabilirler, kafirlerin eline Müslümanların zürriyeti, nesli geçebilir. Bu çok büyük bir fesattır, şerdir diyor. Peki ne zaman çıkabilir? Hiç mi çıkamaz kadınlar? Rivayetler var. Mesela İbn-i Abdülver burada tek tek bunları getirmiş. Enes'ten getiriyor. Diyor ki قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَغْزُوا بِأُمُّ سُلَيْنْ وَنِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ Ümmü Süleym ve Ensar'dan bir grup kadınla beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savaşa çıkardı, gazveye çıkardı. يَسْقِينَ الْمَا وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَ Onlar mücahitlere su verirlerdi ve yaralıları da tedavi ederlerdi diye. Hadis Müslim'in cihat babında, Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin de cihat bablarında sünnenlerinde rivayet ettiği bir hadistir. Gene burada rivayetler getirmiş Rabi binti Muad'dan, ona işte soruluyor. Ona bir sahabe soruyor, yani bir tabiin soruyor. Siz Resulullah'ın döneminde savaşa gider miydiniz? O da diyor ki قَالَتْ نَعَمْ اَوَتْ كُنَّا نَغْزُ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَحْمِلُ الْجَرْحَ نَسْقِيهِمْ اَوْ نُدَاوِيهِمْ Biz peygamberle beraber aleyhissalatü vesselam'la savaşa çıkardık. Savaşta yaralıları taşırdık ve yaralı olanları tedavi ederdik. Yani onlar sular, onları tedavi ederdik diyor. Ve bu ve buna benzer birçok rivayet. Bu rivayet de İmam Bukhari'nin sahihinde yaptığı bir rivayettir. Rivayeti de kaynağını söyleyelim. Görüldüğü gibi açık sahih hadislerde Müslüman kadınların savaşa çıktığının açıkça delilleri var. Yalnız burada zahiriler her dönemde türediği gibi asrımızda da türedikleri için ve mürekkep cahil müçtehitler her yerde çoğaldığı için bunlara bakarak haram helal belirleyebiliyorlar. Oysa ki bu hadislerin her birinde illetler var. O da şu alimlerin şartlar olarak getirdiği şeyler. Mesela kadınların güzel ve genç olanlarının buraya çıkma işi. Kadınların yaşlı olanlarının yani yaşta ilerlemiş olanlarının özellikle bu işe çıkışı. Çünkü hani bugünkü gibi bugün de kısmen o sıkıntı söz konusu da ama özellikle geçmişte seferler çok uzun sürüyordu. 6 ay, 7 ay bir çıkan adam 8 ay, 9 ay belki seferden geri dönemiyordu. Bugünkü gibi teknolojik imkanlar yok. Yani o teknolojik imkanlardan kastım işte uçak olsun, araba olsun. Hızlı ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani önceden 3 ay gidilecek yolları 3 güne gidebiliyorsunuz. Bunların hepsi malum insanlar katında. Dolayısıyla hani bugün bile bu meşakkat oluyorken ehlin yanına bir mücahidin dönmesi, geri gitmesi tekrardan. Bunları düşün o dönemde meşakkatinin büyüklüğünü. O zaman işte özellikle genç kadınların, genç kızların cihada çıkması Allah göstermesin şeytana bir kapının açılıp da zina kapılarının açılması ister istemez hasıl olabileceği için alimler şartlar getirmişler ki bu yaralıları tedavi edecekleri için, yaralılarla ilgilenecekleri için ki zaten elleri ve yüzleri örtülü olmak, yani o İslam'ın emrettiği şeriata uygun örtüyü giyinmekle memurlar. Bugünküler gibi zaten bir tedavi yöntemi olamaz. Bugün hemşirelerin giyindiği şekilde. Ama bununla beraber gene özellikle yaşlı olan, yani erkeklerden ümidini kesmiş kadınların özellikle, çünkü hadiste Rabi İbni Muad, Bint Muad, ondan sonra diğer rivayet edilen Ummu Süleym gibi sahabe kadınları, bunlar yaşlı olan insanlar, yaşça ileri yaşlı olan insanlar. Dolayısıyla ve ensar kadınlarından az bir grup. Yani bunun içinde çok, yani her mücahit evliyse, o evli olan mücahidin ailesi çıkmamış cihada. Özellikle az önce söylediğim gibi Ahmet bin Hanbel'in rahimahullah'ın bu konuda açık fetvası var. Ve onun gibi birçok İmam Mervezi gibi talebesinden de kadınların cihada çıkmasını, savaş yerlerine çıkmalarını. Yani onlar geride emin beldelerde, emin bölgelerde yaşarlar. Nereye çıkartılmazlar? Suğur alanı denen, yani çatışma, ribat alanı denen yerlere çıkartılmazlar ki umulur da orada ribat alanları çok şey değildir, yani istikrarlı değildir. Bir düşman alabilir, bir siz alabilirsiniz. Bu şekilde yer değişebilir. Böyle olursa o zaman esir düşebilir mücahitlerin aileleri ve Müslümanların ve mücahitlerin zürriyetleri kimin kontrolüne geçer? Müşrik kafirlerin kontrolüne geçer. Allah göstermesin. Tecavüz gibi insanın kanına dokunan çok daha pis olaylar gündeme gelir de aciziyet insanı yer bitirir yani. Kinitekim en son yaşanan bu Suriye vakasında, ben hani konuyu biraz böyle uzatıyorum, gündemle alakalı olduğu için uzatıyorum. Özellikle bugünkü Suriye vakasında bu fitne hadis olmuştur, ortaya çıkmıştır. Mücahitler emin zannettikleri bölgelere, ki müşriklerin yaşadığı yer emin olmaz, emin zannettikleri bölgelere ailelerini bırakmışlardır. Ve o bölgelerde yaşayan müşrikler ve kafirler ne yapmışlardır? Müslümanları aldatarak ailelerini esir almışlar. Hatta bazı kadınlara tecavüz dahi edilmiştir. Allah onları öldürsün, bu pisliği yapanları. Allah Müslümanları, bu zilleti yaşatanları zelil etsin. Allah burunlarını yere sürtsün onları. Netice itibariyle burada Müslümanlara yaşanan olaylardan ibret çıkarmak düşer. İbret almak gerekir. O ibret de bu konuda şeriatın tavsiyelerine dikkat etmektir. Evet, kadınlar cihat ehline yardıma çıkabilirler ama her zaman değil. Yani vaka uygun olduğunda ve galibiyetten emin, yani galibuz zanna göre galipsek, galip gelme ihtimalimiz varsa bu gibi durumlarda ancak kadınlar çıkartılabilir. Mesela bir Bedir Savaşı'nda kadın göremezsiniz, öyle mi? Bakın rivayetlere var mı bir tane kadın? Yok. Niye? Onlar sıkıntılı dönemler. Yani kafir ordunun Müslümanların ordusunun 3 katı olduğu dönemler. Ama kadınların Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber cihada çıktıkları ve cihad ettikleri dönemler Medine döneminde rahata, Medine döneminde güce ulaşılan dönemlerdir kardeşler. Yani nizamın, tertibin, düzenin sağlandığı dönemlerdir. Özellikle Müslümanların da bugün bu konuda gerçekten çok ciddi, dikkatli olmaları, nesillerinin ta ki kafirlerin eline geçip de kafirlerin onlara bir belaşer dokundurmamalarına dikkat etmeleri lazım. Nerede bırakacaklar? Darülküfür'de mi bırakacaklar? Darülküfür'de de başka bir şer var. Darülküfür'de de o zaman tıpkı oluşturmaya çalıştıkları Darül İslamlar gibi cemaatler ve yapılanmalar gibi Darülküfür'lerde de cemaatler, topluluklar, Müslümanlar oluşturacaklar ki o geride kalanlardan mücahitlerin ailelerini, ehillerini bakacak. Onları şirklerden ve masiyetlerden ve gelecek diğer bela ve kötülüklerden koruyacaklar. Dolayısıyla bu gibi bütün tedbirleri ele almak şeriatın bir emridir. Ha, biz aldıktan sonra gene bir musibet gelirse o artık Allah'ın bizi imtihanı, Allah'ın bize kaderidir, takdiridir. Orada da sabırdan başka bir şey düşmez. Allah'ın dinine gücümüz yettiği yardımı yapmaya çalışırız. Özet olarak yani ben biraz uzattım bu meseleyi ki hadisin temel konusu bu değil. Gündemde çok yeri olduğu için özellikle Suriye'de de böyle bir ortam söz konusu. Özellikle son dönemde Müslümanlar Rakka tarafına çekildiler. Yukarıda PYD, bu tarafta Özgür Suriye Ordusu, arka tarafta Beşar Esad. Kurtlar sürüsü ortaya almışlar. Yemek için hazır bekliyorlar. Yani böyle bir ortamda özellikle bütün kardeşlere, sözümüzün ulaştığı, nasihatimizin ulaştığı bütün kardeşlere söylüyoruz. Ailelerinizi emin bölgelere çıkartın. Ta ki o bölgelerde emniyet ve istikrar sabit olup istikrar bulana kadar devamlı hale gelinceye kadar. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisiyle beraber başka tedavi ve sulamaları, su vermeleri amacıyla kadınlar çıkarmakla beraber her seferinde yanına bir eşini de alırdı. Ayşe radıyallahu anhu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki radıyallahu anha, özür dilerim. Kendin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ arada seferen akra beyne nisâih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkacağı zaman, cihada çıkacağı zaman hanımları arasında kura çekerdi. Fe eyyetuhunne harece sehmihe harece biha. O kurada hangisinin ismi çıkarsa, hangisinin ismi mektup sonunda yazılıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hanımını kendisiyle beraber sefere götürürdü. Allah'ın Resulü çok sefere çıkmış Allah yolunda cihada. O anlattıkları rahmet peygamberi aslında kılıç peygamberiydi. Onlar her ne kadar böyle İslam'ı yumuşak göstermeye çalışsalar da peygamber ve sahabesi at sırtından inmemişler. Kılıç ellerinden düşmemiş. Savaş onların hayatlarından asla ve asla çıkmamış kardeşler. Biz peygamberin siresine baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her senesinde 3.2 savaşa, 3.2 savaşa çıktığı rakamsal olarak açık bir şekilde ortadadır. Yani her seferde kendisi bulunmamıştır. Her seferde kendisi bulunmamıştır. Bazı seferlerde bulunmuştur. O bulunduğu bazı seferlerinde de kendisi orduya komutanlık etmiş. Bazılarını ise başka komutanlar göndermiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Tabi burada asıl hadisle alakalı fıkha dönecek olursak. Burada zaten Aişe kurada çıkmış ve Aişe radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber savaşa çıkmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber bu seferdeyken Temim ayeti inmiş. Ayeti kerime Aişe radıyallahu anha'nın kolyesini kaybetmesiyle beraber ister istemez Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın orduyu durdurmasıyla başlıyor ki orada su yok. Burada tabii çok ince fıkıhlar var görmek isteyenler için. Nedir o ince fıkıhlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eşi Aişe'ye verdiği değer ve kıymet var ortada her şeyden önce. Koca bir orduyu sırf onun bir tane kolyesi için durdurmuş. Alt üstü kolye. Yani bir tane daha alırız da diyebilir. İnsanlar özellikle kadınlar yani böyle incik boncuk şeylere çok değer veren varlıklar olduğu için ne kadar salih de olsa kadın fıtratı var onlarda. Bu tarz şeylerde hassas oldukları için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orduyu durdurmuştur. Zaten yani mümkündür ki vahyin geleceğinden haberdar edilmiş olabilir. Belki vahiyle orada durması emredilmiş olabilir ki Temim ayeti nazil olacaktı ve Cibril dedi ki burada dur. Demedi belki Temim ayeti inecek. Allah orasını bilendir, en iyi bilendir. Ama burada dur dedi ve ordu orada bekledi. Burada dediğim gibi Ayşe radıyallahu anhaya verdiği değer var. Tabi burada bir de sahabenin peygambere verdiği değer var. Şimdi bakın hepimiz akıl sahibiz. 3 tane sivri zeka çıkar ordunun içinden derse ya bir komutanın karısı için de beklenir mi kardeşim? Şimdi özellikle hani Suriye'de çok görüyoruz böyle şey arkadaşlar böyle çok bilen sivri zeki arkadaşlar var. Zannediyorlar ki her doğruyu söylemek maslahattır zannediyorlar. Bazen her doğruyu söylemek maslahat olmaz. Sen bir şeyi maslahat görebilirsin. En büyük maslahat altını çizerek defalarla söylüyorum. Defalarla tekrar ediyorum. En büyük maslahat emire itaat etmektir kardeşler. Velev yanlış da olsa, velev hata da olsa en büyük maslahat açık bir haram olmadığı müddetçe, şirk olmadığı müddetçe kesinlikle ve kesinlikle emire itaat etmektir. Yani öbür türlü pireye kızıp yorgan yakan adamlardan bir cacık olmaz. Olmadığını da zaten vakada çok net bir şekilde görüyoruz. Pireye kızıp yorgan yakılmaz. O zaman da sahabe çıkabilirdi ve peygamber derdi ki yani Ayşe kaç yaşında evlendi peygamberle? 12. Zifafa girdiği yaş. 8 yaşında nikahlandı. 12 yaşında zifafa girdi. Ayşe radıyallahu anha olsun 18 yaşında. Ya bizim emir de 18 yaşında kadının ağzına bakıp duruyor diyebilir birileri. Belki dedi de münafıklar. Yani onu hadis rivayet etmiyor ama kalbinde hastalık olanlar, kalbi zayıf olanlar, münafık olanlar belki bunu konuştular. Dolayısıyla en büyük fesat Emre itaatsizlik en büyük maslahat, emre itaat olduğu için sahabe de peygamberi sevip ona değer verdiği için tıpkı Nebi'nin Ayşe'ye verdiği değer gibi. O yüzden müşkilat çıkmadı ve teyemmüm ayet indi. Tabi Ebu Bekir geldi kızdı. Kızı olduğu için hatta göğsüne vuruyor. Hadiste söylediği gibi kızının. Senin yüzünden koca ordu susuz yerde durdu diye de kızıyor yani. Şimdi peygambere kalkıp diyemez ki onu. O onun kızıdır. Herkes biliyor görüyor. O hukuku olduğu için gidip söylüyor. Başka bir sahabe kalkıp onu diyemez zaten. Peygamberin hanımı için aleyhissalatü vesselam. Çünkü peygamberin eşleri ayetle sabittir. Müminlerin anneleridir. Yani Ayşe'ye söven müminlerin annesi, kendi annesine sövmüş olur haşa. Ve onun hakkında bu konuda kötü konuşan, kendi annesi hakkında konuşmuş insan gibi bir mertebede olacağı için Ebu Bekir kendi kızı olduğundan gelip Ayşe'nin göğsüne vuruyor. Bunun ardından temim ayetin inişi şunu gösteriyor. Her işte bir hikmet vardır. Yani emir bazen hatalı bir karar dahi alsa seni ilgilendirmez. O işte Allah'ın bildiği, kulların bilmediği bir hikmet, bir maslahat söz konusudur kardeşler. Birçok kardeş bunu görmediği için maalesef fesat ne yapıyor? Alıyor başını gidiyor. Islah yerine ifsat günden güne daha fazla yayılmış oluyor. Dolayısıyla bu hadisteki en açık alacağımız ibret bir seferde iken emire mutlak manada zahiren o fesat gibi görünse dahi mutlak manada itaat etmektir. Tekrar söylüyorum altını çizerek ta ki emrin emrettiği şey şirk ve apaçık bir haram. Kur'an'ın ve sünnetin açık bir haram dediği iş olmadığı müddetçe kardeşler. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Useyd İbni Hudeyr. Useyd İbni Hudeyr ile beraber iki sahabeyi kolyeyi bulması için etrafa gezmeye gönderiyor. Onlar gidip arıyorlar. Yani kolye nereye düşmüş diye her biri bakıyorlar. Ve ardından Useyd İbni Hudeyr kimdir? Bunun da altını çizerek söyleyeyim. İfk hadisesinde konuşan birkaç adamdan biridir. Hangi hadisedir? Bu hadisedir zaten. Ordudan geri kaldığı zaman olay zaten bu kıssada gerçekleşiyor. O ifk denen iftira hadisesi, zina iftirası Ayşe radıyallahu anhaya. Kolyesi düşünce ordudan geri kalıyor, kolyesine bakıyor. Geride kaldığı için çadırı oradan bir sahabe gördüğü için onu şeye bindiriyor. Kendi bineğine bindiriyor, kendi yürüyerek getiriyor ordunun yanına. Ve oradan sonra zaten dedikodu başlıyor. Ayşe bununla işte zina etti diye münafıklar konuşuyorlar. Sonra tabi peygamber çok ağır günler geçiriyor. Yani uzun süre boyunca vahiy inmiyor. Hani Ayşe burada temiz midir değil midir ayet vahiy belirlemediği için peygamber de bilmiyor. İnsan o da. Allah peygamberi de imtihan ediyor. Düşünün hanımınıza zina iftirası atılmış. Müslüman bir cemaattesiniz, topluluktasınız. Ne yapacaksınız? Yani düşünün 40 gün 50 gün boyunca büyük bir sıkıntı. Hatta Ali radıyallahu anh diyor niye bu kadar kendini sıkıyorsun yani? Bütün kadınlarımız sana feda olsun diyor yani. Boşa sana kadın mı yok? 4 tane, 5 tane, 10 tane ne kadar istiyorsan biz sana kadın nikahlayalım. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sınır yoktu nikah konusunda. Sonradan sınır geldi. Artık daha nikahlayamazsın. Hoşuna gitse dahi bir kadın sen onu nikahlayamazsın. Burada da bir fıkıh daha var ortada. O da bazı böyle polyanlacılık oynayan İslamcılar var. Peygamber yaşlı kadınları almış. İşte korumak için almış yoksa hani şehvet için, kendi isteği için almamış gibi böyle hani bir şeyleri şirin gösterecekler ya. O yalandan başka bir şey değil. Allah ayet-i kerimede diyor ki seni taaccüp ettirse dahi bundan sonra artık sana yasak başka kadın nikahlayamazsın. Ki Safiye annemizin nikahlaması Safiye'nin güzelliğini duyduktan sonra gerçekleşmiştir. Kendisi o kavmi savaşla mağlup ettikten sonra o kavmin içerisinde Safiye'nin güzelliğini insanların dilinden duyduktan sonra kendisine talip olmuştur. Kendisini nikahlamıştır. Hatta Ayşe radıyallahu anha bu yüzden Safiye'yi çok kıskanmıştır. Kıskançlığı sebebiyle de o bacaksız demiştir ona. Allah Resulü onun karşında demiştir. Öyle bir söz söyledin ki 7 tane denize karıştırılsa 7 denizi de ifsad ederdi. 7 denizi de bozardı diye. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eşlerini kendisiyle beraber savaşa çıkardığı dönemde bu tarz ezalar da gördü ve sabretti bunlara. Useyd İbni Hudeyr de bu olaylarda konuşan adamlardan biri. Konuştuğu için de hatta kendi şeyi kalkıyor, amcasının oğlu kalkıyor. Sen diyor münafıkları savunan bir münafıksın diyor. O şimdi eğer diyor bu iftirayı ilk atan bizdense, bizim kabiledense, aşirettense biz öldürürüz, siz öldüremezsiniz deyip cahiliye damarı tutanlardan biri. Kolyeyi aramaya gidenlerden biri de hadisin ravisi olan bu şahıs, bu kimse. Ve söylediğim gibi hadisin asıl temel konusu babla alakalı olarak, babın başlığıyla ilintili olarak teemmüm meselesidir kardeşler. Allah ayeti kerimede diyor ki فَلَمْ تَجِدُمَا اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Su bulamazsanız güzel bir şekilde ne yapın? Teemmüm edin toprakla beraber. سَعِيدًا طَيِّبًا, temiz toprakla. Temiz toprakla, yani necis toprakla ne olmaz kardeşler? Necasetin karıştığı toprakla asla ve asla teemmüm yapılmaz. Nasıl karışabilir toprağa necaset? İdrarla karışır. Başka? Dışkıyla karışabilir. Biliyorsunuz bu tarz şeyler. Aslında toprak temizleyici değil midir? Temizleyicidir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bazen o necaset yeni olabilir. Mesela idrar yeni dökülmüştür, kurumamıştır. Islaktır ve toprağa ıslaklık bulaşmıştır. O an ondan temizlenemezsiniz mesela. Ama o toprak kurur güneşte ve toprak dibe çökünce, üzerine temiz toprak çıktığında tekrardan o topraktan, aynı bölgeden teyemmüm etmeniz mümkündür. Özellikle günümüzde çok fazla bu meseleler sorulduğu için ve köylük bölgelerde, köy olan bölgelerde yaşamadığımız için, apartmanlarda insanlar şehirde yaşadığı için hep sorulur. Teyemmüm yapılır mı? Yani toz çıkmayan bir taştan, toz çıkmayan bir tuğladan, toz çıkmayan bu tarz şeylerden teyemmüm yapılmaz kardeşler. Alimler bu konuda ittifak etmiştir. Yani şu özellikle plastik boyayla evlerin duvarları boyanıyor ya. Yani kimse bu duvarı elini sürmekle zannetmesin ki teyemmüm yaptı. Bu duvarlardan teyemmüm olmaz. Bunlar çünkü plastiktir, bunlar boyadır. Bunların üzerinde toprak yoktur. Ne olması gerekir? Tuğladır, taştır. Böyle büyük çakıl taşları var ya, toz çıkan. Ancak onlarla beraber ne yapabiliriz kardeşler? Teyemmüm edebiliriz. İbn Abdilber rahimehullah bu bapta şunu söylüyor. Diyor ki teyemmümün keyfiyeti hakkında birçok rivayet gelmiştir. Birbirinden farklı. Bunları da diyor farklılığa itibar edilmez. Çünkü biz şunu anlarız bu farklılıktan diyor. Asıldan sonraki bu diğer farklılıklar hepsi müstehaptır. Yani kim yaparsa ecrini alır, mükafatını alır. Asıl nedir peki? Diyor ki icmayla iki tane vuruştur diyor. Yani teyemmüm icmayla iki tane vuruştur. Bir, ellerinizi toprağa vurursunuz şu şekilde. O toprakla beraber ellerinizi böyle avuçlarınızı şu şekilde yaparsınız. Şöyle kollarınızı buraya kadar meshedersiniz. İkincisiyle de yüzünüzü meshedersiniz ve özet olarak teyemmüm budur. Bu kadar. Bu alimlerin cumhuruna göre hem cünüplükte geçerlidir hem suyun olmadığı yerde geçerlidir. Hem cünüplükte geçerlidir hem de suyun olmadığı yerde geçerlidir. Bazen öyle durumlar olabilir ki su vardır ama gene orada teyemmüm caiz olur. Mesela bugünkü kutuplar gibi. Yani kutuplar, güney kutbu, kuzey kutbu gibi çok soğuk yerlerde dışarıdaysanız ve hastalıktan, telef olmaktan korkar iseniz orada suyu bırakıp teyemmüm yapmanız caizdir. Veyahut cihat bölgesindesiniz, ribat bölgesindesiniz, su sizden var ama uzakta. Bıraksanız ribatı, gitseniz oraya, suya gitseniz Müslümanlara bir tehlike gelebilir galibuz zannınıza göre. Düşman karşıda bekliyor, öyle mi? Su almak için de ayrılamıyorsun. Ne yapacaksın o zaman? Teyemmüm edeceksin hemen orada. Veyahut gece soğuğunda ribattasın, çok soğuk. Kış ayı, gece çok şiddetli bir soğuk var. Hastasın zaten, abdest alsan zarar göreceksin. İslam kolaylıktır, cahillerin cehaleti zorlaştırır. Böyle bir durumda da teyemmüm almak caizdir kardeşler. Su var olsa dahi. Yani İbn Abdilber diyor, alimler icma ettiler. Hicaz'dan, Irak'tan, Şam'dan, doğudan, batıdan hepsi diyor. Teyemmüm, toprakla teyemmüm etmek, su olmadığı zaman hasta olan, seferde olan herkes için, ister cünüp ister abdestsiz için, herkes için geçerli bir durumdur. İnsan her halükarda ne yapabilir kardeşler? Teyemmüm yapabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullara tanıdığı bir kolaylık, bir ruhsattır. O yüzden bazen öyle durumlar vardır ki kardeşler, orada su olsa dahi orada teyemmüm yapmak caizdir. Hatta halk arasında şu misal hep meşhurdur. Ne derler? su var ama suda timsah var. Başka su yok. Sen suya elini daldırıp abdest almaya yaklaşsan timsah seni yakalayıp öldürebilir. Orada teyemmüm yapman caizdir. Önünden şelaleler de aksa. Canın için korkuyorsan orada şelale bile aksa suyun var olduğu yerde dahi ne yapabilirsin? Teyemmümle, toprakla teyemmüm edebilirsin. Abdest amelin yerine gelmiş olur. Başka bunun mesela bu söylenen sözdür. Neyle delillendiririz biz bunu? Geçen hafta anlattığımız bir hadis vardı. Sahabe seferdeyken, gazvedeyken sahabenin yaralı olanına ihtilamla beraber cünüplük isabet ettiğinde, cünüplük isabet edince insanlara soruyor, benim guslenmem gerekir mi? Hani teyemmüm etsem olmaz mı? Cahiller diyorlar ki ne yapman gerek? İlla ki yıkanman gerek. Ve yıkanınca yarası açıldığından dolayı kendisi durumu ağırlaşıyor ve şehit oluyor. Resulullah sorulduğu zaman aleyhissalatü vesselam, katelehumullah kateluh diyor. Allah onları öldürsün, onu öldürdüler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu açıkça gösteriyor ki suyun olduğu yerde teyemmüm yapmak caiz olabilir zaruretle beraber. Ve bu zaruret illa ihtilamla, yani yaranın var olmasına has bir durum değil. Dediğim gibi timsah varsa seni yiyecek veya başka bir mesela bir gece muhasara altındasınız yani. Ateş geliyor, mermiler yağıyor. Yani sen cünüp olmuşsun. Şimdi yani mermilerin yağdığı, ribatta milletin eli tetikte uyuduğu bir yerde kalkıp banyo gibi bir şeyle uğraşmazsın yani. Yani birçok cahil gördüm ben öyle yerlerde. Mesela bunun için kendileri ya korkuyor, aman uyumayayım da ihtilam olurum. Sonra sabah yıkanamam da şöyle namazı terk edenler tıpkı Ömer İbnül Hattab'la sahabeden Ammar İbni Yasir'in başına geldiği kıssada olduğu gibi. Yani Ammar çırılçıplak soyunup toprakta yuvarlanıyor. Ömer namazı terk ediyor bu konuda bilgisi olmadığı için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sorduklarında Allah Resulü ikisini de düzeltiyor. İkisi de hata etmiş. Diyor ki sen teyemmüm alacaksın. Bir darbe eller, bir darbe yüz. O kadar. Yani toprağa bir dokunuş, elleri mesedeceksin. İkinci dokunuş yüzü. Bütün vücudunu soyup da toprakta, şimdi kıyas ediyor aklıyla. Bu da neyi gösteriyor? İlmin olmadığı yerde var olan asıl ilimle içtihat yapmanın caizliğini gösterir. Bu apaçık bir şekilde. Allah Resul demiyor, sen bütün hadisleri ezberledin mi de içtihat ediyorsun. Hani birileri içtihada ağır şartlar getiriyorlar ya. Yani onlar öyle bir şart sayıyorlar. O şart Ebu Bekir Ömer'de yok yani. Ebu Bekir Ömer içtihat edemez. Kitaplarda öyle içtihat şartları var. Bir adam müçtehit olabilmesi için bütün Kur'an'ı ezberebilecek, yedi kıraatı ezberebilecek, işte bütün hadisleri ezberleyecek, senetleri bilecek, ricalleri bilecek, işte hepsini, yani öyle bir adam Ebu Hanife değil yani o adam. İmam Şafii'nin iki tane mezhebi var, o zaman İmam Şafii günahkar, birinci mezhebinde ilimsiz içtihat etmiş, kendisine ilim ulaşmadan içtihat etmiş, günah işlemiş, cehaletiyle hükmetmiş, öyle mi diyeceğiz? Yok. Dolayısıyla İnsan kendi yanında var olan ilim miktarınca ne yapar? İçtihad eder. Ama sürekli ilim talep edip içtihadının doğru mu yanlış mı olduğunu ne yapması gerekir kardeşler? Sürekli teftiş ve kontrol etmesi gerekir. Yani yoksa bu nereye varır? Allah adına cehaletle bir şeyleri konuşmaya varır. Nitekim Ammar'la Ömer de döndükten hemen sonra seferden kime soruyorlar? Daha bilen birine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Allah Resulü de ikisini de ne yapıyor? Düzeltiyor. Sen teyemmüm böyle alacaktın diyor. Sen de ne yapacaktın? Namazını terk etmeyecektin. Namazını kılacaktın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi burada bir ihtilaf getirmiş şey. İbni Abdülber Rahimullah. Abdullah İbni Mesud'dan ve Ömer İbni Hattab'dan cünüplükte teyemmüm olmayacağını. Cünüplükte teyemmüm olmayacağını. Yani teyemmümle namaz kılınamayacağını. Bunun bir özür sayılıp namazın terk edileceğini nakletmiş bazıları. İbn Abdülber bunu biraz burada getirmiş. İmam Tahavi'den sözler nakletmiş. Kendisi uzun uzadıya bu konuda konuşmuş. Ve demiş ki ilim ehlinin yanında maruf olan Abdullah İbni Mesud'dan ve Ömer'den böyle bir konuda cahil olmayışları, bu konuda böyle bir kavil belirtmeyişleridir. Bu konuda onlara yapılan isnatlar zayıftır, tutarlı değildir, sahih değildir diye İbn Abdülber uzun uzun lafızları, kavilleri getirdikten sonra bir neticeye, bir sona bağlamıştır kardeşler. Dediğim gibi teyemmümün aslında farzı bu iki tane unsurdur. Onun dışında farklı lafızlar, rivayetler var. Ben tek tek bunları şey yapmak istemiyorum. Okuyup da uzatmak istemiyorum. Dediğimiz gibi bir vurup şu elleri şu şekilde dirseklere kadar meshetmek. Hatta bazıları dirsekleri de müstehap sayıyorlar, sadece eldir diyorlar. Şöyle vurup iki eli böyle yapmak, yani iki avucu birbirine böyle ovuşturmak. Bir daha vurup onu da şöyle yüze vurmak, bitti. Teyemmüm budur arkadaşlar. Nitekim böyle durumlar mücahitlerin başına çok fazla hasıl oluyor. Allah Azze ve Celle o güzel amelle hepimizi rızıklandırsın. O güzel amelle amel ettiğimizde başımıza bu tarz durumlar geldiği takdirde ne yapmamız gerek kardeşler? Allah'ın bize tanımış olduğu teyemmüm ruhsatını kullanmak gerekir. Bu dirsekler hakkındaki ihtilafı uzun uzun getirmiş. Dediğim gibi aslında bu dirseklere kadar yıkamak şart mı, müstehap mı? O ihtilafın temel sebebi kardeşler, dirseklere kadar mıdır el, yoksa el şu bileklere kadar mıdır tartışmasıdır. Çünkü Araplar bunların hepsine el diyorlar. Hatta şu omza kadar olan kısmın adı Araplarda eldir. Elden kastın ne olduğu bilinmediği için abdeste bu tartışma çıkmış, teyemmümde. Aynı şekilde peygamber elini elinin üzerine koyardı da bu çıkmış yani. Elini elinin üzerine koyardı da şu avuç içine avuç içinin üzerine koyması mıdır? Yoksa buraya koyması mıdır? Eğer el kola kadar olan else, öyle mi? Kola kadar her yere koyabilir demektir bu adam. Böyle de tutabilir, böyle de tutabilir demektir. İlim ehli arasındaki ihtilafın temel kaynağı da burasıdır kardeşler. El kelimesinin muhtevasının, içeriğinin tam olarak şer'i naslarda açık bir şekilde daptının sınırının çok açık bir şekilde koyulmamasındandır sevgili kardeşler. Evet, diğer hadise geçelim. Zeyd bin Eslam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hanımım hayızlıyken bana onun neresi helal olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tenasül organını iyice bağlasın. Onun dışındaki yerlerde istediğini yapabilirsin buyurdu. Evet, taharet babı olunca, abdest babı olunca İster istemez alimler cünüplüğü, hayızı, bu gibi ahkamı da bu bapta ne yapmışlar kardeşler? Konuşmuşlar. Özellikle kadınlar ayların belli dönemleri hasta olurlar. Ayet-i Kerime zaten bunu açıkça koyuyor, ortaya koyuyor. Fatezilun nisa fil mahid. Kadınlar hayızlı olduğu zaman, hasta oldukları zaman ki hayız kanı Allah Azze ve Celle'nin çocuğun anne karnındayken gıdalanması için takdir ettiği ve anne hamile olduğunda o kanın gelmediği kandır. Yani normalde o kanın gelme sebebi kadının hamile olmayışıdır. Kadın ne zaman döllenir ve hamile kalırsa o zaman çocuk hayız kanından gıdalanır, beslenir. Onun neticesinde hamilelik döneminde bu hayız kanı gelmez. Ve hamilelik dönemi bittikten sonra lahusalık denen dönemde gelen kan da artık rahimde biriken o 9 aylık süredeki kanın geri kalan kısmıdır. O geri kalan kısım da çocuğun doğumuyla beraber rahimden aşağı akar da gider lohusalık döneminde. Bu Allah Azze ve Celle'nin kadınlara yazdığı bir ezadır. Ayette dediği gibi. قُلْ هُوَ اَذَنْ De ki o ezadır. Yani Allah Azze ve Celle bununla onların günahlarını temizler mümin iseler, Allah'ı ibadette birleyen saliha kadınlarsa Allah Azze ve Celle onları bununla imtihan eder. Muhakkak erkeğin başka imtihanları vardır. Cihat gibi, ölüm gibi, hapsedilmek gibi vesaire. Yani erkeğin farziyetleri ve vücubiyetleri kadına oranla daha farklı meseleler, daha farklı konulardır. Kadının da imtihanı bu konudadır. Allah ona bir eza olarak yazmıştır kadına bunu. Kadın buna sabretmek zorunda. Yani sabretmeseydi zaten bir şey değiştiremeyecekler. Burada başlık, yani babın başlığı مَا يَحِلُّ لِلْرَّجُلْ مِنَا اِمْرَاتِ وَيَحَائِطِ Ki hayızlı dönemde okuduğum ayet sebebiyle kadınlarla ilişkiye girmek yasaklanmıştır. Şeriat bize neyi yasakladıysa onda bizim için hayır vardır. Özellikle o çaresi olmayan bulaşıcı pis hastalıkların yayıldıkları şeyler hayızlı kadınlarla ilişkiye girilen dönemlerdir. Yani özellikle kafirlerden buna dikkat etmeyen azgın insanlar var. Haddi aşan Allah'a karşı, Resulünün sınırlarına karşı haddi aşan insanlar var. Bunlar özellikle bu dönemlerde ilişkiye girdikleri kadınlarla hastalık kaparlar. O hastalıklarını da gene zinakar oldukları için başka kadınlara bulaştırırlar. Ve dikkat ederseniz Tabarani sahihinde rivayet ettiği hadiste Abdullah İbni Ömer diyor ki ne zaman bir kavmin içerisinde zina yayılırsa o zaman çaresi olmayan hastalıklar o kavimde çoğalır, artar, onun önüne geçemez insanlar. Abdullah İbni Ömer bunu nakletmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Nitekim bugün de birçok çaresi olmayan hastalığın sebebi yaygınlaşan fuhuş, yaygınlaşan zinadır. Çünkü hastalıklar ve pislikler ferçten ferce taşınmıştır cinsel ilişki yoluyla. Yani bugün dünyanın en büyük belası olan hastalıklardan biri AIDS, böyle yayılan bir hastalıktır. Ve AIDS pisliğinin ilk çıkışı maymunlardan insana geçişidir yani. Allah öyle bir bela veriyor ki bak, bir tane adamın işlediği günahtan ki o hayvan diyorum, hayvanlarla ilişkiye girecek bir hayvan. İnsanın biri bu pisliği maymunlarla yaptıktan sonra insana geçiyor. İnsandan insana, insandan insana bugün milyonlarca, hatta belki milyarlarca insanda bu pislik var. Allah Azze ve Celle bu yolla günahların cezasını insanlara ödetiyor. Ve o belki öyle veya böyle bir çocuğa da kan yoluyla geçebiliyordu onunla. Yani o yüzden diyor وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Öyle bir fitneden sakının ki o sadece sizden şeye isabet etmez. Fitnekarlara isabet etmez. Çünkü Allah'ın belası geldi mi herkesi bulur. Allah'ın cezası geldi mi herkesi bulur. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizim diyor kafirlerle misalimiz bir gemideki yolculuğa benzer ki kafirler aşağıda, biz yukarıdayız. Biz gemiyi yürütürken ve idare ederken kafirlerden bir sivri zekalı suyu yukarı çıkıp bizden alıyorlar. Bir sivri zekalı diyor ki gemiyi delelim, geminin altından su alalım, biz de hiç yukarı çıkıp ne adamlar rahatsız edelim ne de biz uğraşalım. Direkt geminin altından su alırız. Ya diyor onları men edersiniz bu yaptıklarından, ya da hep beraber batarsınız o geminin içerisinde. İşte Allah'ın insanlara verdiği ceza budur. O yüzden emri bil maruf nehyanil münker insana bela getirir. Ama bunu yapmaz evinize kapanırsanız, evimize kapanırsak Allah daha büyük bir belayı verir, cezasını gönderir. O yüzden Allah birçok ayeti kerimede وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Eğer Allah insanların bir kısmıyla bir kısmını savmasaydı, yeryüzü o zaman fesada uğrardı bugün uğradığı gibi. Eğer o az bir kısım üzerine düşeni hakkıyla yapmazsalar, yeryüzü neye uğrar kardeşler? Fesada uğrar. Dolayısıyla özellikle şeriatın hayızlı kadınla ilişkiye girmenin insanoğluna fesat olması sebebiyle şeriat ne yapmıştır? Şeriat bu konuda yasak getirmiştir. Enes radıyallahu anhu'dan burada İbn Abdülber bir söz naklediyor. Diyor ki kânetil yahud izâ hâdatil mar'a minhum lem yuvâkilûhunne ve lem yuşâribûhunne. Yahudiler kadın hayızlı olduğu zaman ne onunla aynı masada yemek yerler ne onunla beraber su içerler. Ve lâ yucâmi'uhunne fil buyûti. Evlerinde onlarla ilişkiye girmezler. Fe emarahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti diyor. En yuvakiluhunne ve yuşaribuhunne. Yani onlarla yeme içmeyi emretti. Ve yucamiuhunne fil buyuti. Ve evlerde onlarla ilişkiye girmeyi emretti. Ve en yesna'u bihinne kulle şeyin ma halen nikah. Nikahın dışında her şeyi yapmayı emretti diyor Allah Resulü. Nikah Arapçada bime'ana vata'ıdır. Arapça bime'ana vata'ıdır. Arapça vata'a İlişki demektir. Yani buradaki nikahtan kasıt da erkeğin avretinin kadın avret mahaline girmesidir. Bunun dışında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadından her türlü faydalanmayı mübah kılmıştır hayızlı dönemlerinde ki Ayşe radıyallahu anha bu hadis-i şerifte ne diyor? Zeyd İbni Eslem'den gelen bu hadis-i şerifte onu okuduk değil mi? Ben yanlış söyleyeyim. Evet. Zeyd İbni Eslem'den gelen bu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim avret mahallime bir örtü koyardı da ta dizlerime varana kadar, varacak kadar. Tabi burada aldığı lafızda şeyi getirmiş. Yani Allah Resulü şunu söylüyor bu hadis-i şerifte. Avretini örtecek, önünü ve arkasını örtecek bir örtü koy. Diğer bölgelerinden faydalan diye söylemiş. Başka bir lafızla, başka bir rivayette, o da ardından gelecek herhalde Rebi hadisinde. Orada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için Ayşe diyor ki radıyallahu anha örterdi ta belinden diz bölgesine kadar ve diğer bölgelerinden ilişkiye girdiğinde faydalanırdı diye hadis-i şerifte belirtmiş. Burada tabi bir ihtiyat var. Bu örtünün örtülme sebebi nedir? Sınırın aşılmamasıdır. Çünkü şehvet anı aklın örtüldüğü andır. Yani şehvet anı insanın aslında bir manada hayvanlaştığı andır. Yani özet olarak insanda akıl olmaz. İnsan akıllı hareket etmez. Çünkü şehvet aklı örter. Kur'an'ın bunu ispat ettiği çok ayeti kerime var. Mesela Lut kavminin yaptığı pislik. Onlar birbirlerine kadınları bırakıp erkeklerle yaklaştıkları zaman Lut aleyhisselam onlara diyor ki, Allah ayeti kerimede onlar için diyor ki, وَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Onlar sarhoşluk içerisinde yani akılları örtülmüş bir sarhoşluk içindeydiler. Alimler buradan çıkartıyorlar ki şehvet aklı örter, akıl olmaz insanda. Eğer insan bu örtüyü örtmezse haddi aşıp da şehvetle beraber suyu çıkana kadar ne yapabilir? Haddi aşıp hayızlı bir kadınla ilişkiye girebilir. Allah Resulü bunun için örttü. Hatta bu sorulduğu zaman Ayşe radıyallahu anha diyor ki hanginiz Resulullah kadar nefsine hakim olabilir diye de sahabeye bu konuda bir söz söylüyor. Dediği gibi hiçbirimiz nefsimizden emin olamayız bu noktada. Yani bunun için aslında daha sünnete uygun farklı bir çözüm var. Allah bu yüzden çok evliliği mübah kılmış erkeklere. فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَّ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ Kadınlardan ikişer, üçer, dörder hoşunuza gidenlerden nikahlayın diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Özellikle erkeklerin hoşuna giden İslam'ın hükümlerinden biridir. Tabi bunun sebebi bazı durumlar içindir. Mesela bazı kadınlar vardır, 15 gün sürer onların hastalıkları. Hatta alimler fıkıh kitaplarında şunu tartışmıştır. Bir kadının hayız dönemi en fazla kaç gündür? Allah Resulü diyor ki sizin dininiz yarımdır. Sizin dininiz yarımdır. Bu hadisten çıkarmış ki İslam uleması içtihatla kadının en fazla hayız müddeti 15 gündür. 15 günü aşarsa kadından kan gelirse 16. gündeki o gelen kan istihada denen hastalık kanıdır. Yani o kadın hayızlı sayılmaz artık. En fazla 15 gündür ki bu durum yani bazı kadınların başına gelebiliyor. Böyle hastalıklar olabiliyor. Yani bir adam bir ayın yarısında kadınsız yaşıyor. Bu ister istemez zinanın kapısını açacak bir durum olduğu için Allah Azze ve Celle de şerrin kapısını kapattığından dolayı çok evliliği ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala meşru kılmıştır. Yani bu konudaki itirazlar, bu konudaki inkarlar itikadi küfürlerden bir tanesidir. Yani kadın kıskanır. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam kıskanmak kadına farz kılındı. Savaşmak erkeğe sabredene cennet var diyor. Gene başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadın kıskandığı zaman vadinin aşağısıyla yukarısını birbirinden ayıramaz diyor. Kıskanmak kadına has bir şeydir. Ayşe kıskandığı için tabağı yere fırlatmıştır. Resulullah onu toplarken anneniz kıskandı demiştir. Gene aynı şekilde Ayşe radıyallahu anha kıskandığı için diğer kadınları örgütleyip Safiye'ye karşı bal o Tahrim suresinin ilk ayetlerinin nuzul sebebi hasıl olmuştur. Bütün kadınlar aynı sözü söylemiştir peygambere. 8 tane hanımı sırf Safiye'yi şey yapmak için, onun gözünde düşürmek, kötülemek için böyle şeyler yapmıştır. Ama Müslüman kadınlar şunu unutmasınlar. Allah Resulü'nün hiçbir eşi şeriatın bu hükmünü buğz edip inkar etmiyordular. Onlar sadece fıtratlarından hasıl olan şeyi yapıyordular. Ben hep söylüyorum, gene söyleyeceğim yeri geldiği için. Muvahhid kadınların çoğu, yani dünyada zahire muvahhid olan kadınların çoğu, kıyamet günü ateşin içerisinde kafir görürseniz bu sebeptendir, itikadi küfürlerindendir. Yani kim bu hükme buğz ederse, kim bu hükmü kabullenip rıza göstermezse iyi bilsin ki o Allah ve Resulüne küfretmiştir. Ve kıyamet günde bunun itikadi nifak olduğunu Allah'ın huzurunda görecektir. Ama kıskanmak, ama bunu istememek, onlar zaten istiyorum diyen de yalan konuşuyor. Hepsi istemez. Netice itibariyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayızlı olduğunda kadınla bu şekilde muamele etmiş. Ve İslam'da bunu bildiği için de erkeğe böyle bir hükmü koymuştur. Burada kalalım. Diğer hadisten haftaya Allah nasip ederse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke.